aking isipan, palaging naroon ka. Ikaw na bang hinahanap ko, ang siyang pinipintig ng puso ko? Sana'y maramdaman pag-ibig ko sa'yo. Sabihin na ako'y minamahal mo, hanggang kailan maghihintay sa'yo? Araw gabi kong maasa ako, sana'y di lang pangarap pang siyang nadarama at tunay na tayong dalawa. Oh, oh, nang minsan ka nakita, iba ang nadama kung ano sa puso. Damdamin ay anong saya, ngiti mo'y di malimot nang makilala ka. At sa aking isipan, palaging naroon ka. Ikaw na bang hinahanap ko, ang siyang pinipintig ng puso ko? Sana'y maramdaman pag-ibig ko sa'yo. Sabihin